tegen circusartiesten zijn iets kwetsbaarder. Ik ga heel even overleggen of ze het aan... Ja? Oh, daar is ze! Sorry! Huh? Wat denk je? Ga dan even de luid. Sorry, ja, het is nu mijn beurt. Ja, het is nu mijn beurt, maar die regent. Ja. Your luck. Als het glijdt, dan kan het niet, hè? Als het glijdt, dan kan het niet. Vind ik echt jammer dat ik had echt iets leuks voorbereid vandaag, maar ja, ik ben dan toch gevaarlijk, denk ik. Ja. Ja. Laten we het internet raadplegen. Wat? 10 minuutjes? Echt een kwartier geleden zou het nog 40 minuten droog blijven, jongens. Zo jammer dit. Ik denk dat het antwoord nee is. Nee. Lieve mensen! We kunnen wel. Confetti! Heeft een heleboel consequenties voor vandaag. Betekent dit dat Eline niet haar onderdeel kan laten zien aan jullie. En dat vinden we echt heel jammer allemaal. Maar we zouden circusbende niet zijn... Wacht, wat? We zouden circusbende niet zijn als we niet een plan achter de hand hadden. Onze noodtent. Dat betekent dat wij met z'n allen gaan verhuizen... Naar de noodtent. Dat is de rood met geel gestreepte tent. En daar gaan we wel kijken naar Gonzalo en naar Marcelin. Dus,